בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות, יורה דעה, כרך א', הלכות הערובות, הלכה ב'. עניין ביטול האיסור בשישים. א', ולכאורה הדבר תמוע. איך יוכל האיסור להתהפך ליתר על ידי הביטול? כי אף על פי שיש שישים, אף על פי כן, הלא אנו יודעים שהאיסור מעורב כאן בוודאי, ואיך אנו יכולים לאכול האיסור על ידי ביטול. אך העניין, על פי מה שכתב רבנו ז"ל על פסוק והיה עשה לעולה, עיין שם היטב, כי הוא עניין עמוק ודק מאוד מאוד. והכלל, שכשנופלים חס ושולם למקומות שנופלים, אזי כשמתחילים להסתכל על עצמו, שרחוקים מאוד מכבודו יתברך, ומתחילים להתגעגע ולהצטער ולחפש ולבקש איה מקום כבודו, על ידי זה עולים בתכלית העלייה, בבחינת ירידה תכלית העלייה. כי הקליפות וסיטרין אוחרנין מקבלים חיות מבחינת מאמר סתום שהוא בראשית. כי יש 10 מאמרות שבהם נברא העולם. ובכל מאמר יש בחינת כבוד מיוחד. כי כל העולם לא נברא אלא לכבודו. אך יש גבול לכל אחד מבחינת חלקי הכבוד המלובשים ב10 מאמרות שלא יתפשט חוץ לגבול לתוך מקומות הסיטרא אחרא, בבחינת וכבודי לאחר לא אתן. אך עיקר החיות של הסיטרא אחרא מבחינת בראשית מאמר סתום, שמחמת שהוא סתום ונעלם בתכלית ההסתרה, על כן משם נמשך להם חיות. ועל כן כשאדם נופל חס ושלום מאוד, אזי כשמבקש ומחפש איה מקום כבודו, בזה בעצמו הוא עולה מבחינת ירידת תכלית העלייה. כי איה זה בחינת מאמר סתום אשר משם הוא חיות הסיטרא אחרא. מגודל ההסתרה והעלמה של זה המאמר שהוא מאמר סתום. ועל כן, כשהוא מבקש איה מקום כבודו, אזי הוא חוזר ועולה לקדושה העליונה ומדבק עצמו למאמר עליון שהוא בראשית מאמר סתום בחינת איה, וזהו עלייתו. ועיין שם והבן היטב. ב. וזה בחינת ביטול האיסור. כי גם האיסור שהוא הקליפה יכול להתקן ולהתהפך להיתר על ידי בחינת ביטול. כי בחינת איה הנעל שם הוא בחינת ביטול, כידוע. כי היא בחינה עליונה, בחינת עין. ובחינה זו, עין הוא בחינת איש, הוא בחינת בראשית מאמר סתום, הוא בחינת אור פשוט שאין בו שום ציור. כי שם הוא בחינת ביטול הישות והתמונות ואין שם שום ציור כלל. רק השינוי הוא לפי המקבלים. כי כשנמשך בחינת זה האור שהוא מאמר סתום לתוך המאמרות המתגלים, כי כולם מתקבלים ממנו, אזי נתגלה כבודו יתברך. כי כל מה שהמאמרות נכללים ומקבלים ויונקים ביותר מזה המאמר העליון שהוא מאמר סתום בחינת איה, הם מגלים ביותר כבודו יתברך. אבל כשחס ושולם הסיטרא אחרא יונקת מזה המאמר סתום, ויניקתם היא רק מההסתרה והעלמה, שמחמת שהוא מאמר סתום ונעלם בתכלית ההסתרה, על ידי זה הם יונקים חס ושולם, כי הסיטרא אחרא היא בחינת אל אחר כפירות, ויניקתם מהסתרת כבודו יתברך מבחינת מאמר סתום כנ"ל, ואזי כל מה שהם מתגברים ביותר חס ושלום, אזי נסתר ונעלם כבודו יתברך ביותר. כי באמת לית מחשב התפיסה בכלל, ואין אנו משיגין אותו יתברך כי אם על ידי פעולותיו, כמובן. דהיינו על ידי כלל הבריאה שיש מאין. ועל כן על ידי כלל הבריאה שיש בהם התגלות כבודו יתברך, בחינת 10 מאמרות הנ"ל שהם התגלות כבודו יתברך, על ידי זה נתגלה ונתגדל כבודו יתברך. כי אי אפשר להשיגו יתברך כי אם על ידי זה כנ"ל. אבל כשהם יונקים חס ושולם, וניקתם רק מההסתרה והעלמה, על כן כל מה שהם מתגברים ביותר חס ושלום, נסתר ונעלם כבודו יתברך ביותר. וזה בחינת כל הרודף אחר הכבוד, הכבוד בורח ממנו. כי הרודף אחר הכבוד זה בחינת אבויד הזורה. כי כל המתגאה כאילו עובד אבויד הזורה, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. ועל כן, כל מה שרודף ביותר אחר כבוד עצמו, שהוא בחינת אבויד הזורה, הכבוד בורח ממנו. כי הכבוד דקדושה בורח ומסתלק ממנו, כי אינו מקבל חיות מכבוד דקדושה. בבחינת וכבודי לאחר לא אתן. ואין לו חיות רק מבחינת הסתלקות הכבוד, מבחינת ההסתרה של המאמר הסתום, שהוא בחינת בריחת הכבוד, כי הוא סתום ונעלם בתכלית ההסתרה. ועל כן, עיקר התשובה היא הנובה, בחינת ביטול, כמו שכתוב, בקשו את השם כל ענבי הארץ. כל ענבי הארץ דייקה, כי כשהוא ענב, ואינו חושש על כבוד עצמו כלל, רק על כבוד השם יתברך, אז הוא יכול לבקש את השם. ואפילו כשיש לו ירידה, הוא יכול לעלות בתכלית העלייה. כי כשאינו חושש על כבוד עצמו כלל, רק על כבוד השם יתברך, אז גם כשנופל חס ושולם, אז הוא מתחיל לחפש ולבקש איה מקום כבודו, ועל ידי זה עלייתו ותיקונו כנ"ל. וכל זה על ידי הענווה והביטול. כי אזי כשמבטל כבוד עצמו שהוא בחינת אבויד הזורה, שעל ידה נסתר ונעלם כבודו יתברך ביותר, וכשמבטל זאת, ואזי הוא מבקש כבודו יתברך, כי מתחילה כשיש כבוד אחר חס ושולם חוץ ממנו יסבורך, שהוא בחינת אבויד הזורה, אזי נסתר ונעלם כבודו יתברך בתכלית ההסתרה, עד שאין יכולים אפילו לבקש ולחפש אי מקום כבודו. כי אין יודעין כלל מכבודו יסבוח, כי נסתר ונעלם בתכלית ההסתרה על ידי התגברות כבוד אחר, חס ושולם כנ"ל. אבל כשמבטלין כל מיני כבוד אחר, ואין משגיחין על כבוד עצמו כלל, רק רוצין בכבוד השם יתברך, אזי אף על פי שעדיין הוא רחוק מכבודו יתברך, מחמת שנפל למקום שנפל, אף על פי כן, על ידי שהוא מבקש ומחפש אי מקום כבודו. כי מאחר שאינו רוצה בכבוד אחר, רק בכבודו יתברך, על כן אף על פי שהוא במדרגה התחתונה מאוד, אף על פי כן הוא מחפש אי מקום כבודו, ועל ידי זה עליותו ותיקונו כנ"ל. ועל כן דקדק רבנו זל שם במאמר הנ"ל בתחילתו, שצריך שלא יחוש על כבוד עצמו כלל, רק על כבוד השם יתברך. ואז אפילו כשיש לו ירידה הוא עולה בתכלית העלייה. כי דייקה כשאינו חושש על כבוד עצמו כלל, אז דייקה יכול לזכות לבחינת ירידה תכלית העלייה. כי העלייה היא על ידי בחינת איה, ואי אפשר לזכות לזה כי אם על ידי בחינת ביטול, שיבטל עצמו לגמרי ולא יחוש על כבודו כלל כנ"ל. וזה בחינת ביטול האיסור, ביטול דייקה. שעל ידי שהאיסור בא בתוך סיטרה דקדושה שהוא היתר, אזי יוכל להתהפך ליתר על ידי בחינת ביטול. דהיינו, כשאין האיסור ניכר כלל, כי כשאין האיסור ניכר כלל בתוך היתר שהוא סיטרה דקדושה, אזי גם האיסור יכול להתהפך ליתר על ידי בחינת ביטול כנ"ל. כי על ידי בחינת ביטול, גם האיסור שהוא הקליפה והסטרא אחרא יכולה להתהפך ולעלות הטוב ממנה ולהיכלל בקדושה על ידי בחינת איה כנ"ל. וזה בחינת ביטול האיסור בשישים. שישים זה בחינת שלמות המלכות דקדושה, בחינת שישים הם המלאכות, שהוא בחינת שלמות הכבוד דקדושה, בחינת מלך הכבוד. ועיקר שלמות הכבוד לקדושה הוא כשנכלל הכבוד ועולה ומקבל מבחינת איה שהוא מאמר העליון, שמשם מקבלים כל חלקי הכבוד שהם בחינת 10 מאמרות כנל. וזהו בחינת 60, שהוא בחינת 6 זימנין 10. היינו שיט זימנין טוב וכולי, כמובן בתיקונים. היינו, כי כלל הבריאה שנברא לכבודו היא בחינת ששת ימי המעשה, שנאמר בהם 6 פעמים טוב, שבהם נברא העולם 10 מאמרות. וכשנכלל כל הטוב של הבריאה, שהם בחינת 6 פעמים טוב כנל, ונכללים בבחינת 10 מאמרות שבהם נברא העולם, זה בחינת 60. כי 6 זמנין 10 הוא 60. ואז הוא שלמות מלכות דקדושה, בחינת 60 הם המלאכות, היינו שלמות הכבוד כנל. כי כשכל טוב וכל 10 מאמרות נכללים יחד, אזי הם יונקין ומקבלים מבחינת מאמר סתום וראשית, שהוא המאמר העליון 10 מאמרות. ועל ידי שהם יונקים ומקבלים משם, על ידי זה נתגלה ונתגדל כבודו ידבח. כי אפשר להשיגו יסבורח, כי אם על ידי שהם מקבלים משם כנל. ואז כשזה קם זה נופל. היינו, כשמתגבר מלכות וחבוד דקדושה, אזי נכנע ונופל מלכות הרשעה. כי כשמתגבר מלכות דקדושה על ידי שיונקים כל המאמרות מבחינת איה, אזי נתגלה כבודו ידבח על ידי זה די ככנל. כי הם מגלים ההסתרה והעלמה, שאף על פי שלט מחשבה תפיסה בכלל, אף על פי כן יודעין שיש אלוקים שליט ומושל. ואז נכנס יתרה אחר שיניקתם הוא רק מההסתרה והעלמה של המאמר הסתום כנל. כי עכשיו נתגלה ההסתרה על ידי שהמאמרות קדושה יונקים ומקבלים מהמאמר הסתום. כי הם כשיונקים משם הם מגלים כבודו ידבח ביותר כנל. ועל כן כל מה שמתגבר מלכות וחבוד דקדושה נכנע ונופל מלכות הרשעה. ועל כן על ידי 60 שהוא בחינת כלליות המאמרות עד המאמר העליון כנל, על ידו נתבטל האיסור. כי על ידי זה שיונק את הקדושה מבחינת איה מאמר סתום, אזי נכנע הקליפה. ואזי גם האיסור נכלל בבחינת ביטול. כי אזי גם הניצוצות הקדושים שנפלו למקום שנפלו בעומק הקליפות, באיסורים אשר אי אפשר להם לעלות משם. ועל כן הם אסורים באכילה. אבל על ידי 60, שהוא שלמות מלכות דקדושה שמקבל את הקדושה ממאמר סתום כנל, אזי נכנע סתרא אחרא. ואזי הניצוצות הקדושים במקום שהם, הם יכולים להתעורר ולבקש ולחפש איה מקום כבודו וכו'. ועל ידי זה יש להם עלייה כנל. ועל כן צריכים דייקה שלא יהיה ניכר האיסור, שאז הוא בבחינת ביטול כנל. ועל כן חתיכה ראויה להתכבד אפילו באלף לא בטיל. כי כשחתיכת האיסור ראויה להתכבד, זה בחינת כבוד של הסתרא אחרא. בחינת העבודה זורה, ועל כן אינה יכולה להתבטל. כי עיקר הביטול הוא על ידי שנתבטל כבוד העבודה זורה והסתרא אחרא כנל. כי כל זמן שיש כבוד אחר חס ושולם, אזי נסתר ונעלם בתכלית ההסתרה מאמר העליון, עד שאין יודעין כלל אפילו לחפש ולבקש אי מקום כבודו כנל. ועיקר התיקון הוא על ידי שמבטלים כבוד אחר, ואז יכולים לחפש ולבקש איה מקום כבודו, שעל ידי זה חוזרים אל הקדושה מאים כהקליפות בבחינת ירידת תכלית העלייה כנל. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. ג. והכלל שבקדושה כל 10 מאמרות שהם כלל כל הבריאה, כלל כל הטוב וכל הקדושה וכל הידיעה מהשם יתברך, הכל נמשך די כמה מאמר סתום שהוא בחינת איה, בחינת בראשית, בחינת כתר, בחינת מאמר סתום שממנו מקבלים כל המאמרות שהם כלל הכל, שעל ידי זה עיקר התגלות ידיעת אלוקותו יתברך. ואז כשהעשרה מאמרות המתגלים יונקים מהמאמר העליון שהוא מאמר סתום כנל, אז נכנס יתרא אחרא בתכלית ההכנעה. ואז אפילו כשנפל למקום שנפל, הירידה תכלית העלייה, על ידי שמחפש ומבקש איה, איה הכבוד לקדושה, הכבוד של השם יסבוח. מאחר שיודע שעיקר הוא כבוד השם יסבוח שמתגלה על ידי עשרה מאמרות כנל בהתורה הנל. רק שהוא רחוק ממנו בעוונותינו על ידי מעשיו הרעים. על כן הוא מחפש איה העצה והתחבולה לזכות לגדל כבוד השם יתברך ולשוב להשם יתברך, ועל ידי זה עיקר עלייתו כנל. אבל הסתרה אחרי ניקתה מההסתרה בעצמה, שמעוצם הסתרת המאמר סתום הם רוצים לנוק משם, להסתיר לגמרי כבוד אלוקותו יתברך, עד שלא יוצאו אפילו לחפש ולבקש אחר כבוד אלוקותו יתברך. ועל כן זאת הבחינה של ירידת תכלית העלייה שזוכין על ידי הבקשה והחיפוש איה כנל. זאת הבחינה אי אפשר לזכות, כי אם בכוח התקרבות לצדיקים מוכשרים אמיתיים, המבטלים כבוד עצמם ועוסקים כל ימיהם בתורה ועבודת השם, לגדל ולרומם כבוד השם המתגלה על ידי כלל הבריאה, שהיא בחינת עשרה מאמרות המתגלים. והם יודעים שהמאמר סתום שמשם משתלשל יניקת הסתרה אחרא והתאוות והכפירות מגודל העלמת האור והסתרתו כנל, משם דייקה הוא יניקת כל הקדושות וכל העדיות מהשם מטבח שהם כלל כל המאמרות המתגלים כנל. כי עיקר שורשם הוא בבחינת איש או המאמר סתום שהוא שורש הכל. ועל כן הם יכולים להעיר אפילו בהנופלים למקום שנפלו, שאפילו בעומק נפילתם יכולים לעלות בתכלית העלייה על ידי הבקשה והחיפוש בעצמו כנל. וזה בחינת ביטול האיסור בשישים, שעל ידי בחינת שישים שהוא בחינת כלליות כל הטוב שבכל העשרה מאמרות כנל, על ידי זה עשרה מאמרות יונקים מהמאמר סתום. ואז כשזה קם זה נופל, כי אז לא די שאין לה סתרה אחרי יניקה משם, מאחר שהמאמרות המתגלים יונקים משם, אף גם הסתרה אחרי נתבטלה לגמרי, שאפילו מי שנפל לשם מכבר, מאירין עליו והרה מהמאמר סתום דייקה, שמשם היה יניקת הסתרה אחרי והקליפות שהתגברו עליו והפילו אותו למה שנפל לחמון אל יצלן. ועכשיו מאירין עליו משם דייקה מבחינת המאמר סתום שהתעורר לבקש ולחפש על קולפונים וכולי כנל. ואף על פי שהוא רחוק עדיין מאוד מאוד, אף על פי כן כל מה שרחוק יותר מחפש ומבקש יותר ויותר, מחמת שיודע שיש כבוד השם מטבח נמצא בוודאי, רק שהוא רחוק ממנו מאוד על ידי מעשיו כנל. וכל זה בכוח הצדיקים שיונקים בקדושה מהמאמר סתום, ועולים לשם בקדושה בכוח צדקתם הנפלא, שעל ידי זה יש לו כוח לקבל להרה משם לבקש ולחפש על קולפונים. ואז על ידי הבקשה והחיפוש זוכה לעלות בתכלית העלייה וחוזר להשם יסבוח כנל. והבן היטב דברים אלו למעשה, כי בשביל זה הרחתי קצת וחפלתי הדברים. ועיקר הכבון אלה קיימם כפשוטו לבלי להסתכל על כבוד עצמו כלל, רק על כבוד השם יסבוח, כמו שכתוב בתורה הנ"ל. ואפילו אם נפל למקום שנפל והוא רחוק מאוד מכבודו יתברך, אף על פי כן אל יתייאש עצמו לעולם מלבקש ולחפש על כל פנים בכל עת, להתגעגע ולחשוף ולהתפלל השם יתברך ולשאת עיניו למרום. איך זוכין לחזור ולהתקרב לכבודו יתברך ממקומות כאלו? ועל ידי הבקשה והחיפוש הוא עולה בתכלית העלייה כנ"ל, אמן ואמן.